بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أما بعد أكون حمد الله تبارك وتعالى na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tulimaliza mlango unaohusu udhu alwudu, na tukataja baadhi ya fawaidi ambazo zinafungamana na udhu, ikiwemo dua baada alwudu, kadhalika katika ambayo tumejifunza mambo ya wajibu katika udhu, kadhalika tukajifunza mambo yaliyokuwa ya sunna katika udhu. Fursa hii tutaingia mlango mpya, mlango wa al-ghusl. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala al-ghusl, anasema kitabu hiki hakina shakli katika baadhi ya maneno yake, hivyo ukimsikia ustadhi anasema al-ghuslu utajua lamu inavuma utaweka vuma, ghaini inavuma utaweka vuma, sini na sekina utaweka sekina. Al-ghuslu, ghuslu maana yake ni josho, josho au kuoga, kuoga josho. Al-ghuslu anasema al-ghuslu taharatun wajibatun min al-hadath al-akbar kal-janabati wal-hayd. Anasema rahimahullah al-ghuslu josho, al-ghuslu taharatun wajibatun, ni tahara ya wajibu, ni tahara ya wajibu kwa maana ya lazima, wajib maana yake ni lazima, ni tahara ya lazima, min alhadath alakbari, kutokana na uchafu mkubwa, min alhadath alakbari, kutokana na uchafu mkubwa. Kwenye udhu tulisema min alhadath alasghar, uchafu mdogo. Kwa hiyo uchafu kwa aina mbili, alhadath alasghar, uchafu mdogo, walhadath alakbar, na uchafu mkubwa. Kwa hiyo ghuslu, josho, taharatun wajibatun, ni tahara ya lazima, ya wajibu, min alhadath alakbari, kutokana na uchafu mkubwa, kaljanabati, kama vile janaba. Janaba ni katika yale yanayosababisha wajibu wa kujitaharisha kutokamana na hilo janaba ambalo ni uchafu mkubwa. Kwa hiyo janaba ni uchafu mkubwa, mwenye janaba hatochukua udhu. Udhu ni tahara min alhadath alasghar, udhu ni tahara min alhadath alasghar, ni tahara kutokamana na uchafu mdogo. Kwa hiyo mwenye janaba muda wa kuwa na uchafu mkubwa hatotosheka, hatotosheka na yeye kuchukua udhu. Kwa nini? Kwa sababu janaba haliondolewi na udhu. Janaba kama ni uchafu mkubwa, basi uchafu mkubwa unaondolewa kwa josho. Anasema al-ghuslu josho taharatun wajibatun, ni tahara ya wajibu. Wajibu maana yake nini? Ya lazima. Min al-hadath al-akbar, kutokana na uchafu mkubwa, kaljanabati, kama vile janaba. Kwa hiyo janaba kumbe ni katika yale yanayosababisha kuoga. Kwa hiyo janaba ni uchafu mkubwa. Janaba si sawa na mtu kutokwa na upepo. Janaba si sawa na an-naumi al-amiqi, kulala kwingi au usingizi mwingi, mtu akalala fofofo. Janaba haliwi sawa na an-naumi al-amiqi, wala janaba haiwi sawa na ar-rih, wala janaba haiwi sawa na al-ghaid. Kwa kuwa al-ghaid wal-rih wal-baul wal-naumi al-amiq, hivi huondoshwa kwa udhu, ama janaba haliondoshwi kwa udhu. janaba haliondoshwi kwa udhu, janaba linaondoshwa kwa josho. Kal janabati, kama vile janaba, wal haidhi, na hedhi. Na haya mawili sio peke yake, yako mengine, lakini Sheikh rahimahullahu ta'ala ametaka kutoa mfano, ametaka kutupa mfano wa kujua yale yanayosababisha alghuslu, au kutupa mfano wa alhadath alakbar, uchafu uliokuwa mkubwa, wa ila sio yote, kama ambavyo kwamba tutakuja kuona baada ya darasa hili insha Allah. Kwa hiyo alghuslu, josho, taharatun wajiba, ni tahara ya lazima, min alhadath alakbar, kutokamana na uchafu mkubwa, kal janaba, kama vile janaba, wal hayd, na hayd. Kaifiyatul ghusli, namna ya kuoga, namna ya kuliendea josho, au namna ya kuoga hilo josho. Kaifiyatul ghusli, namna ya kuoga josho. Ametaja vipengele vitano katika kuoga. Cha kwanza akasema rahimahullahu ta'ala, an yanwiya alghusla, ni anuie kuoga, anuie kuoga, ananuia kuoga kwa lengo la kuoga kwake. Kama ana janaba, basi ananuia kwenye moyo wake kwamba naoga hapa, lakini josho langu hili nataka kujiondoa uchafu mkubwa. Kama amemaliza haidhi, anaanuia katika moyo wake kwamba nanuilia hapa kwa josho langu hili naoga ili niondoshe uchafu mkubwa. Kama amemaliza nifas, damu ya uzazi, damu ya nifas, anapotaka kuoga atienia katika moyo wake kwamba hapa naoga, najiondosha na uchafu mkubwa wa nifas. Naam, kwa hiyo janaba au kuoga kuondosha uchafu mkubwa kunatakikana kuwe na nia. Ndio maana la kwanza ambalo ameliweka hapa katika yale ambayo atakayeyafanya anaambiwa amepatikanisha josho, an yanwi alghusla, ni yeye anuilie kwa kuoga kwake huko, awe na nia juu ya kuoga kwake. An yanwi alghusla biqalbihi, lakini nia hapa pia ni sawa na nia katika udhu, kwa maana hutoitamka wala hakuna matamshi kwamba nawaitu rafa alhadath alakbar, nawaitu rafa alhadath alakbar, hilo halipo. Nia haitoki katika mdomo, nia mahala pake ni moyoni. Kwa hiyo an yanwi alghusla biqalbihi, anuilie kuoga moyoni mwake, biduni nutqi bin niyya, pasina kuitamka nia. Kwa nini? Kwa sababu an-nabi sallallahu alayhi wasallam lam yantuk bin niyya, tumi hakutamka nia. Wa li anna Allah ya'lamu ma fil qalb, na kwa kuwa Allah anayajua yaliyomo katika moyo, fala hajata an yukhbara amma fihi, hivyo hakuna haja kukhabarishwa Allah yale yaliyomo moyoni, hakuna haja, Allah anajua, umwambia ni ili iweje. Sasa kutamka nia ni kana kwamba kuitakidi kwamba Allah hayajui yaliyomo moyoni, hivyo wamwambia. Hii ni katika mantiki yake. Kwa hiyo an yanwi alghusla, anuilie josho, biqalbihi, moyoni mwake, biduni nutqi bin niyya, pasina kutamkania, kwa yale tuliyozungumza katika udhu. La pili, thumma yusammi, kisha alete bismillah. Thumma yusammi, kisha alete tasmia, inaitwa tasmia. Tasmia ni kusema bismillah. Thumma yusammi, kisha alete tasmia, fayaqul, aseme katika tasmia yake bismillah, na anza kwa jina la Allah. Tuliona katika darasa lililopita katika udhu kwenye kipengele kama hiki kwamba bismillah itabaki hivi hivi, haitofaa kusema bismirrahman, hata kama rahman ni jina la Allah, wala haitofaa kusema bismil aziz, japokuwa la aziz ni jina la Allah, au kusema bismil quddus, au bismis salam, au bismil muhaimin, au bismil jabbar, pamoja yote haya ni majina ya Allah. Kwa hiyo tutasema bismillah, na ukisema bismil aziz au bismil jabbar au bismil rauf haitofaa, na kusema bismillah ni sunna kwa yale ambayo kwamba tumeyaona, na wala haitofaa kuongezea bismillahir rahmanir rahim, tutasema hiyo ni bid'a. Kwa nini ni bid'a? Kwa sababu aliyesema bismillah wakati wa udhu hakusema bismillahir rahmanir rahim. Kwa hiyo kuongeza rahmanir rahim ni kujifanya wewe wajua sana ukamshinda mtume sallallahu alayhi wasallam, au kwamba wewe wajua zaidi maslahi ya dini kuliko mtume alayhi salatu wasallam. Na Allah ametutaka tuishilie kwa yale aliyoshilia mtume sallallahu alayhi wasallam, hivyo haitofaa kujitia ujuaji wa kuongeza pale alipoacha mtume alayhi salatu wasallam. Kama yeye alisema bismillah, wewe ishilia kusema bismillah. Hata kama rahmanir rahim ni nzuri, ina maana nzuri, naam, lakini hakuitaja bwana mtume alayhi salatu wasallam. Na ndio maana masahaba katika mambo kama haya walikuwa wakali, walikuwa wakali radhiyallahu anhum ajma'in. Sahaba Abdullah siku moja anamsikia bwana mmoja amepiga chafya. Sisi tunafahamu kwamba ukipiga chafya unatakiwa useme alhamdulillah, ndio sunna, ndio sunna, na wala haifai kusema alhamdulillah rabbil alamin. Kuongeza rabbil alamin ni bid'a. Kwa hiyo alipomsikia yule bwana baada ya kupiga chafya akasema alhamdulillah, kisha akaongeza wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahaba akamwambia sivyo hivi alivyotufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alishiria kusema alhamdulillah, hakusema wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kwa hiyo kuongeza wassalatu wassalamu ala rasulillah baada ya kusema alhamdulillah ya chafya ni bid'a, ni bid'a. Na wala mtu usiseme kwamba haifai kumswalia mtume. Jamani, haifai kusema wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yafaa, lakini hapa si mahala pake, hapa si mahala pake. Kwa hiyo kadhalika bismillah itaishilia hivyo, usiseme bismillahir rahmanir rahim. Kwa hiyo la pili tutasema bismillah. La tatu, katika sifa ya kuoga au kaifiyatul ghusli, thumma yatawadda'u, kisha atawadhe udhu'an kamilan, udhu kamili kama udhu wako wa swala. Lakini hili la kutawadha na la kunuia na la kusema bismillah, hili litafuata baada ya muoga janaba au muoga hedhi kujisafisha vizuri sehemu zake zilizopata athari ya hedhi au athari ya maji ya janaba, yaani manii au kadha. Ajisafishe kwanza vizuri, ajisafisha akasafisha vizuri sehemu zake zote, kisha ndipo ayafanye haya, kisha ndipo ayafanye haya. Thumma yatawadda wudhu'an kamilan, kisha atawadhe udhu wake kamili. Kisha baada ya kuwa ameshachukua udhu wake kamili, thumma yahthil ma'a ala ra'sihi, kisha ajimwagie maji kichwani mwake. Fa idha arwahu, akishaona kwamba amesharowesha. Fa idha arwahu, akiona kwamba amesharowesha. Afada alayhi thalatha maratin, hapo sasa anatakiwa ajimiminie maji au ajimwagie. Afada alayhi thalatha maratin, ajimwagie maji kichwani mwake mara tatu. Afada alayhi thalatha maratin, ajimiminie au ajimwagie maji kichwani mwake. Thalatha maratin, mara tatu, baada ya kuwa ameshaona kwamba amesharowesha nywele na ugozi wa kichwa umeshapatwa maji, ugozi wa kichwa umepatwa na maji. Akishaona kwamba tayari amesharowesha kichwa chake vizuri kwa namna kwamba mpaka ugozi wa kichwa maji yamefika, afada alayhi thalatha maratin, ndipo atakapojimiminia maji kichwani mwake tena mara tatu. Akishafanya hayo, la tano, thumma yaghsilu saira badani, kisha aoge sasa, aoshe mwili wake wote, kwa maana kisha aoge sasa. Thumma yaghsilu, kisha aoshe saira badani, mwili wake wote, kwa maana kisha aoge sasa. Baada ya kufanya hayo sasa ndio aoge. Hii ndiyo sifa ya alghusli, au hii ndiyo kaifia ya alghusli, namna ya kuoga. Hii ndiyo namna ya kuoga. Sheikh ametaja haya kwa mukhtasar, lakini yana mapana yake. Lakini kwa ujumla wa kuoga na sifa ya kuoga na kusafisha na kujitoharisha, tahara ya wajibu kutokamana na uchafu mkubwa, uwe wa janaba au uwe wa hedhi au uwe wa nifas, basi hii ndio kaifia yake, hii ndio namna yake ya kuoga josho ambalo kwamba limekamilika. Kisha kutakuwa na mengine ambayo yatahusiana na alghuslu, tutakuja kuyasoma insha Allahu taala katika darsa litakalofuata. Walhamdulillahi rabbil alamin.